बड़े सुपंडित होए ढाई आकर प्रेम का बड़े सुपंडित होए अंजुरी के पनिया है लाए गुरुजी अंजुरी के पनिया है लाए गुरुजी छोटा तारा रोआइए गुरुजी छोटा तारा रोआइए गुरुजी ओशो के धीरे से भीतर ढुकाइए गुरुजी धीरे से भीतर ढुकाइए गुरुजी छोटा तारा रोआइए गुरुजी छोटा तारा रोआइए गुरुजी ओशो के बार बार रा